też musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Coś w tym jest i pewnie Państwo przyznają mi rację, że w dobrym towarzystwie to czas szybciej płynie, w Państwa towarzystwie czas nasz właśnie dobiega końca, bo audycja Między dniem a dniem właśnie powolutku się kończy. Proszę jeszcze posłuchać, co Trójka ma dla Państwa na resztę dnia. Już za chwilę Justyna Grabarz i Soul and Funk od godziny 5. W audycji Pora na Trójkę opowiemy o kultowych bajkach, takich jak Reksio, Bolek i Lolek czy Miś Kolargol, które od kilku dni można podziwiać na wystawie w Muzeum Okręgowym w Pile. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Trójce przed południem mówić będziemy o 8. edycji Festiwalu Literatury dla Dzieci pod hasłem Palce Liza. Zastanowimy się, jak wychować pokolenie świadomych i aktywnych czytelników. W Trójce do trzeciej opowiemy, o co zadbać, żeby dziecko nie narobiło nam długów w internecie. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na wtorek, na 30 dzień listopada. Tymczasem za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję już Jacek Frencel, który audycję przygotował, i Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy, udanego dnia, do usłyszenia. now. And I've got an aching head. So I give her the car keys. And she helps me to bed.